Haagse Studies. U dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip getroffen door een raketaanval van de Houthis. Volgens een maritieme inlichtingenbedrijf is het een containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia, maar een link heeft met Israël. De Tweede Kamer blijft het oneens over hoe vee in de toekomst moet worden gehouden. In het debat bleek dat alle Kamerleden een diewaardige veehouderij willen, maar van mening verschillen over hoe dat moet. Er liggen nu 4 plannen op tafel waar later deze maand over gestemd gaat worden. Cruciaal wordt het standpunt van de PVV, met 37 zetels de grootste partij. De PVV was vandaag afwezig in het debat. De Amerikaanse militair die vorig jaar geheime documenten van het leger op internet zette, heeft in ruil voor een lagere straf schuld bekend. 22-jarige militair systeembeheerder is verantwoordelijk voor een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren. De documenten bevatten onder meer geheime details over de oorlog in Oekraïne. De man krijgt een straf van 11 jaar in plaats van de maximale 30. En Frankrijk neemt als eerste land ter wereld het recht op abortus op in de grondwet. Tijdens een speciale zitting stemde het parlement daarmee in. De Franse premier Attal zei dat nu is voorkomen dat het recht op abortus is overgeleverd aan de grillen van politici. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag dus zeg ik. Welkom bij ons sportforum. Ja, als er geen gekke dingen gebeuren, rijdt de selectie van PSV eind april op de platte kar door Eindhoven om het kampioensfeest te vieren. En Dutch superstar Femke Bol schreef op het WK Indoor geschiedenis met 2 keer goud en een wereldrecord. En de grote prijs van Bahrein was dit week in het decor van het Red Bull Theater van vader en zoon Verstappen versus Horner. En genoeg te bespreken dus, dat gaan we doen met onze forumgasten, ESPN-collega Mark van Rijswijk, AD-collega Pim Bijl en voetballer Yassine Ayoub. Maar eerst, oud-voetballer en voormalig trainer en bondscoach Kees Rijvers is overleden. De Brabander, die 33 keer voor Oranje uitkwam, was de oudste nog levende ex-international. Kees Rijvers maakte als voetballer van NAC Breda furoren vlak na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren daarna vormt hij in het Nederlands elftal een gouden trio met Abe Lenstra en Faas Wilkes. En toch kon Oranje nog 1 doelpunt aan de score toevoegen. En wel voornamelijk door toedoen van Van der Kuil, nummer 7. Die Rijvers in staat stelde om de bal achter keeper Michaud te plaatsen. Rijvers speelt uiteindelijk slechts 33 interlands, omdat hij in 1950 als een van de eerste Nederlanders kiest voor een carrière als profvoetballer. Na een succesvolle periode in Frankrijk speelt hij ook nog 3 seizoenen voor Feyenoord en hij sluit zijn loopbaan af bij de club waar hij groot werd, NAC. Als hoofdtrainer legt Kees Rijvers daarna meerdere keren de basis voor succes. Eerst bij FC Twente, daarna bij PSV. Met als hoogtepunt de winst van de UEFA Cup in 1978. Nog 1 seconde, 0 seconde meer, maar de scheidsrechter zegt al, ja hoor, het is gebeurd. PSV heeft de UEFA Cup gewonnen. En daar komen ze dan het veld op bij honderden. De jochies, de jonge mannen, de oudere mannen. Kees Rijvers, we zitten rechtstreeks in de uitzending. Ik mag de eerste zijn die u feliciteert. Heel blij natuurlijk. Ja, vanzelfsprekend. In 1981 wordt Rijvers bondscoach van het Nederlands elftal. En ook daar kiest hij graag voor jonge, talentvolle voetballers. Een paar spelers die onder zijn leiding debuteren zijn Ronald Koeman, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten. Deelname aan een eindtoernooi komt er niet door een raadselachtige 12-1 overwinning van Spanje op Malta. Een jubel valt hier over dit stadion in Sevilla. Nederland ligt eruit. De successen van de generatie die onder Rijvers debuteert komen pas later, in 1988. Rijvers zelf woont dan alweer in zijn geliefde Frankrijk, ver weg van de voetbalwereld. Mist u Nederland? Af en toe, maar alleen om te biljarten met de biljartvrienden. In 2004 ontving Rijvers als eerste trainer een oeuvreprijs. Vorig jaar werd hij vanwege zijn verdiensten voor het voetbal onderscheiden met het bondsridderschap van de KNVB. Kees Rijvers is 97 jaar geworden. Ja, een van de voetballers die Kees Rijvers van dichtbij meemaakte als trainer is Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof, goedenavond. Hey, goedenavond. Wat was het eerste waar u aan dacht toen u het nieuws hoorde? Ja, mijn tweede vader verloren. Zo mag ik het wel stellen. Rijvers was in die tijd in 70, toen hij ons bij Mulo weghaalde, als een tweede vader voor ons. Mijn eigen vader was op jonge leeftijd overleden. En wij gingen als, ja, met z'n tweeën naar, naar Enschede toe. En dat is, ja, de andere kant van het land in die tijd. Mm-hmm. En ja, hij ontfermde zich samen met zijn vrouw Annie toch over ons. En dankzij hem hebben wij een geweldige carrière kunnen opbouwen. Ja. Kunt u daar voorbeelden van geven die typerend zijn voor de band die u had met Kees Rijvers? Ja, Kees Rijvers had wel iemand die altijd rust wilde hebben. Ook in het gezin. En dat adviseerde mij ook al voor ook op jonge leeftijd te trouwen. Hallo? Ja, ik ben er nog. Ik luister aandachtig. Volgens mij hebben we een hele matige verbinding. Zullen we hallo? Ja, u bent er nog. Ja, de verbinding is wat mager. Ja. Ja. Hij adviseerde ons nog op jonge leeftijd trouwen. Er was een rust in huis. Daar ging je ook niet als jonge voetballer ging je op stappen. En, ik heb zijn advies opgevolgd en ben toen op 19-jarige leeftijd getrouwd. En ja, dat is mij werelds goed bevallen. En ja, Rijvers was toch wel iemand, een soort vaderfiguur die dan op toekeek. En hoe het allemaal ging, ook thuis en dergelijke. En hij was natuurlijk een geweldige trainer. En dankzij hem hebben mijn broer en ik een geweldige carrière kunnen bereiken. Ja, wanneer heeft u voor het laatste contact met hem gehad? Ja, dat was 3 jaar geleden nog. Maar na corona wil hij eigenlijk niet meer weg. Vanuit huis. En we hebben hem vorig jaar nog bij ons in de Legend Lounge proberen uit te nodigen. Maar zijn dochter zei dat hij dat niet meer wilde eigenlijk. Hij wilde eigenlijk ook alleen thuis blijven en niet meer in de publiciteit staan. En ja, dat was jammer. Maar we hebben natuurlijk een geweldig mooie herinnering aan hem. Ja, dat snap ik. U heeft samen met broer René wel geprobeerd, hè, om er wat meer werk van te maken om hem te eren, toch? Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Ja, we hebben hem op de Walk of Fame. Mijn broer en ik zijn daar bezig geweest met PSV. Dat wij vonden dat Kees Rijvers niet mocht ontbreken in de Walk of Fame van PSV. En hij is dat inmiddels toegezegd. En we zouden in de zomer zouden het gaan onthullen. Het zal nou iets anders worden, maar dat zijn stenen komt, is zeker. Ja. Dank u vriendelijk dat we even konden bellen naar aanleiding van het overlijden van Kees Rijvers. Goedenavond, Willy van der Kerkhof. Gaan we beginnen aan onze sportforum. Deze maandagavond doen we dus met Mark van Rijswijk, Pim Bijl en Yassine Ayoub. En zoals iedere week beginnen we met jullie moment van de afgelopen sportweek. Mark, dat is dit voor jou. Voetballer in een vol stadion zijn is niet altijd even gemakkelijk. Maar scheidsrechter zijn helemaal niet. Dus iedereen doet zijn werk. En misschien zit hij er hiernaast. En meer niet. Wij moeten ook aan ons werk. En hebben gewisseld. En ik hoop dat we dat goed gedaan hebben. En daarmee is de kous af. Ja, zei de trainer van Almere City over Dennis Hichler, de scheidsrechter. Waarom wilde je dit bespreken? Ja, ik was bij de wedstrijd bij Heracles Almere City. Almere draait hartstikke goed. Lijkt die wedstrijd ook te gaan winnen. Het staat 2-1. Dan krijgt een onterechte rode kaart. Robin Neck krijgt rood. Ook nog eens een keer de clubtopscorer. En hij gaat heel rustig van het veld. Terwijl hij op dat moment ook al moet beseffen dat het eigenlijk geen rode kaart is. Mm-hmm. Pastoor reageert verder totaal niet. En ook in de interviews na afloop allebei heel keurig. En dat bevalt me echt enorm. Want er is een enorm probleem aan het ontstaan met scheidsrechters, met de aanwas van scheidsrechters. Dat is bij mijn eigen vereniging zo, maar dat is bij elke jeugdvereniging zo. In het amateurvoetbal? In het amateurvoetbal. Er zijn bijna geen jonge scheidsrechters, want die zien ook op tv hoe er over scheidsrechter wordt gepraat. Door spelers, door trainers, door media. Ja, dan denk je wel 3 keer na voordat je zelf scheidsrechter wordt. Dus er is een enorm tekort aan goede scheidsrechters, maar vooral aan ook in kwantiteit. Mm-hmm. En als de kwantiteit achterblijft, gaat de kwaliteit uiteraard ook niet mee. En ik vind het een verademing dat je nu eindelijk eens een keer een trainer en een speler hebt die gewoon zeggen van ja, we zijn het er niet mee eens. We vinden het geen rood. Klaar. We gaan gewoon weer door met de rest van de wedstrijd. En ook daarna. En dat heeft het voetbal echt nodig. Met wat meer respect over scheidsrechters praten. Dat betekent niet dat je maar moet zeggen dit was goed. Nee, het was een foute beslissing. Maar meer ook niet. Ja, Yassine, heb jij wel eens laten gaan tegen een scheidsrechter? Ja, om eerlijk te zijn wel, ja. Ja? Maar dat is gewoon de heat van de moment. En dan, ja, dan denk je achteraf na van, was het wel slim? En ik ben niet heel snel iemand die geel of rood krijgt voor praten tegen de scheidsrechter. ik heb ze meestal wel als vrienden gehad. Ja? Ja, jawel, jawel. Meestal wel. Maar ik kan me nog herinneren dat ik een rode kaart kreeg. En dat was wel echt wel mijn eigen schuld. En dat was puur over ja, een beetje praten, een beetje irritant doen, vervelend doen. Mm-hmm. Ja, het was stom, maar ik kan me niet herinneren dat ik echt los ben gegaan op een scheids, et cetera. Maar wat vind je dan van die woorden van Alex Pastoor? Ja, ik ben het er ergens ook wel mee eens. Want ja, je kan niet altijd maar losgaan op een scheidsrechter. En kijk, normaal gesproken, een scheids kan altijd wel eens verkeerde beslissingen maken. Dat hoort bij voetbal, dat gebeurt. Want als speler maak je ook verkeerde beslissingen in het veld. Tuurlijk heeft het impact op de wedstrijd voor jezelf en voor het team. Maar om achteraf of daarna op dat moment echt te gaan zeuren, zei ik, hij gaat hem toch niet terugdraaien. Nu met de VAR kan het eventueel gebeuren. Maar je ziet ook, zelfs met de VAR gebeuren dat soort dingen niet. Dus je kan beter gewoon even stil zijn, wachten op de beslissing. En als de VAR dan op dat moment bepaalt dat hij teruggedraaid wordt, ziet hij even mee. En anders heb je pech. Ja, en het is gewoon accepteren. En ook begrijpen dat je met z'n allen, we hebben de scheidsrechters nodig. Ja. En als jij er nu voor zorgt dat er minder scheidsrechters komen door het imago van het scheidsrechters de hele tijd negatief te benaderen, wat echt een hoop mensen aan het doen zijn, krijg je minder scheidsrechters. Dan komt er een vicieuze cirkel. Gaat de kwaliteit alleen maar meer omlaag. Ja, ja. Dus het is het belang van iedereen om scheidsrechters gewoon normaler te behandelen. En een fout blijft een fout. Maar dat kan je ook op een normale manier duidelijk maken. Voor spelers en trainers in het profvoetbal. En voor ouders langs de kant in het jeugdvoetbal. Absoluut. Het nou, meer verdient een groot compliment hoe ze dit hebben gedaan. Ja. Pim Bijl, welkom. We slepen je er wel doorheen als debutant in het Sportforum. Zeggen we er altijd bij als je er voor het eerst bent. We gaan het straks uitgebreid hebben over de WK Indoor Atletiek waar je bij bent geweest. Die allerlaatste wedstrijd. Wie twijfelt eraan? Niemand hoor. Ze heeft 2 meter. Schouten gaat hier inderdaad winnen. In Leeuwarden. Kiel gaat naar plaats 2. Van Maren wordt derde. En zo wint Schouten inderdaad haar laatste grote wedstrijd als topsporter. Laatste wedstrijd. Winnend afsluit. Kan niet beter. Geen atletiek. Maar Irene Schouten, dat hadden we herkend. Haar laatste marathon. Die ze dus gewoon wint. Je hebt er veel gesproken. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, ik was 2 weken geleden in Calgary, waar ze eigenlijk gewoon ouderwets goed was. 2 wereldtitels. En op die maandagochtend maakte ze bekend, na de WK-afstanden, van ik stop ermee. Mm-hmm. En ze had wel aangekondigd na de vorige winterspelen in Peking dat ze af en toe uitzag naar het leven na het topsporter zijn. Ze wil op haar blote voetjes over het strand kunnen lopen zonder bang te zijn dat ze in een scherpe schelpje stapt. Lekker uit eten. Ze wil naar de plaatselijke kermis. Ze wil haar huis bouwen, de tuin inrichten. Gewoon een normaal mens zijn. Zo omschreef ze dat. En ik heb het idee, ik belde met collega Arjan Schouten, die nu wel bij het afscheid van Schouten was in Leeuwarden. En die zegt, ja, zij is eraan gewend. Alleen alle mensen om haar heen nog niet. De broer vindt het maar niks dat ze stopt. De vader die zegt, ja, maar ze zal toch wel met marathons doorgaan. Dan kunnen we volgend jaar met z'n allen lekker naar de Wijzenzee. Met z'n allen 2 weken. Kan dat dan niet, Irene? En de coach, Jillert Anema, die zegt, ja, het gaat erom dat Irene gelukkig is. Maar wij houden de deur open. Ze hoeft maar 1 keer te bellen en dan mag ze weer een wedstrijd bij ons rijden. Kortom, jij verwacht dat Schouten binnenkort weer gewoon ik terugkeert. Ik verwacht dat ze 1000 vragen gaat krijgen. En ze hoeft maar 1 zwak moment te hebben en ze staat gewoon weer in team. Yassine, de coach van het Sportforum heeft nog een debutant opgesteld. Dus fijn dat jij er ook bent. We gaan jou er natuurlijk ook doorheen slepen. Je begint goed, want jouw moment komt uit de Premier League. That smash effort is brilliant. Oh, what a goal from Marcus Rashford. Manchester born and red. Marcus Rashford with a derby stunner. Een derby stunner, dat was het. Van Manchester United, Rashford dus tegen Manchester City. Waarom is dit jouw moment? Ja, ik ben een beetje Manchester United-fan geworden. Vanwege Ten Hag natuurlijk. Ik heb 4 jaar met hem mogen werken bij Utrecht. En ik heb altijd wel iets met Rashford gehad. En hij scoort echt een geweldige goal. Uh-huh. En tegelijkertijd vind ik het grappig, want 2 weken geleden lag hij dronken in een hotelkamer. En niemand wist waar hij was. Ja. En 2 weken later kan je heel belangrijk zijn in zo'n derby. En dat vind ik best wel grappig en leuk, maar tegelijk. Je bedoelt eigenlijk dat je 2 weken voor een derby moet je jezelf klemzuipen in een hotelkamer. Daar komt het eigenlijk op neer. Ergens is dat wel een hele goede tactiek. Dus jongens, bij Excelsior, misschien is dat een idee voor ons. Hij was schitterende goal, hè? Nee, ik vond het echt geweldig. Ik vind het alleen jammer dat hij het niet doortrok, want ik denk dat hij ook de tweede en de derde had kunnen en moeten maken. Vooral voor gezien zijn kwaliteiten. En ik hoop dat Erik het item kan halen, want er zit zoveel potentie in die jongen. En hij verdient het ook wel, want hij doet ook heel veel voor de community. Wat heel veel mensen niet weten. Spreek je Erik nog wel eens eigenlijk? Vaak. Ja? Ja, heel vaak eigenlijk. Ik ben nog twee keer uitgenodigd door hem bij Manchester United om een wedstrijd te komen kijken. Ja. Dus we zijn billenmaatjes. Ja? Zo kan je het wel noemen, ja. En waar heb je het dan met hem over? Ja, echt alles, man. Het leven ook naast het voetbal. Want ja, naast het voetbal ben je ook gewoon mens. Toch wel. Waardoor ik Irene heel goed begrijp. Ik kan dat heel goed snappen, want soms wil je af van die bubbel waarin je zit. Ja. En dan wil je gewoon lekker jezelf zijn. En dan wil je gewoon ook een colaatje drinken in plaats van water. Dus wat Willy van der Kerkhof net over Kees Rijvers vertelde, dat geldt een beetje voor jou en Erik ten Hag. Ja, eigenlijk heel erg zelfs. En daarvan heb ik drie voorbeelden. Ja, Erik is daar één van. Oké, nou wil ik die andere twee ook weten natuurlijk. Ja, ik heb echt een hele goede relatie met Jean-Paul de Jong. Mm-hmm. En ik heb een hele goede relatie met... Als je die derde nou vertelt straks in de blessuretijd, dan hebben we nog wat te goed. Ja. Krijgen jullie die van mij later. Dat lijkt me een hele goede. Ja. Want je zei net van een goede tip voor Excelsior om gewoon maar met z'n allen... Ja, dat is een grap, hè, jongens. Nou ja, tuurlijk is het een grap. Maar daarmee verklap je wel dat je dus nog steeds speler bent van Excelsior. Klopt, ik ben nog steeds speler van Excelsior. En op papier of... Ja, dat is helaas op dit moment vooral zo. En zelf vind ik het heel jammer. Ik train echt super hard om fit te blijven. Eén voor mezelf natuurlijk. Maar train je wel met de selectie mee ook? Ja, tot ik weet niet, een paar weken geleden heeft de trainer ineens besloten dat ik dat ook niet meer mocht. En ik begreep niet waarom. En niemand begrijpt waarom. Nou, dan ga je toch naar hem toe en dan zeg je, kunnen we even praten en waarom? Ja, dat is eigenlijk ook gebeurd. Want ik heb net na de winterstop, misschien net voor de winterstop, heb ik een tijdje met hem meegetraind weer. En toen heb ik gevraagd of ik met hem een gesprek aan kon gaan. Mm-hmm. Maar vooral een gesprek zodat we lucht konden klaren. Mm-hmm. Want we hadden best wel veel discussies een jaar ervoor. Veel oneenigheid. Ja, maar vooral op voetballend gebied. Vooral daarover. Niet iets wat echt uit de hand gelopen is, naar mijn optiek. Maar goed, hij kan natuurlijk een eigen verhaal hebben. En dat respecteer ik ook. Dus ja, je weet toch wel of een gesprek uit de hand gelopen is? Dat gevoel had ik dus nooit. En begrijp ik. Ja, dat denk ik. En dat was de reden waarom ik mijn hand toereikte naar hem. Om te vragen van, zullen we even een kop koffie drinken buiten het voetbal om? Zodat we eventjes gewoon lucht klaren. En dat we even niet meer die spanning hebben onderling. Dat we gewoon eventjes weer als mensen naar elkaar kunnen kijken. Want buiten voetbal om, jij als trainer, ik als speler en de media en et cetera, en noem het maar op, zijn we ook gewoon mensen. Mm. En je moet elkaar gewoon altijd kunnen aankijken, de waarheid kunnen vertellen, los van welk gebied je te werk gaat. Ja, maar is dat gesprek er geweest? Ik heb dus dat aangeboden en hij heeft helaas nee gezegd tegen mij. En dat vind ik jammer, want ik heb duidelijk aangegeven ook toen ik het vroeg aan hem, dat het niet ging om mij weer terug te brengen naar de selectie. Absoluut niet. Mm. Dat was ook niet mijn insteek van het gesprek. Mijn insteek van het gesprek was echt puur om lucht te klaren. Dat we gewoon elkaar kunnen aankijken. En dat we gewoon, want een keer dat voetballen gaat stoppen. Mm. Maar de trainerschap gaat stoppen. En dan wil je mens zijn. En dan wil je ook elkaar kunnen aankijken op een normale manier. Ja, dat snap ik. Maar Yassine, als er iets speelt tussen jou en de trainer, dan kan het toch niet zijn dat je echt helemaal niet snapt waar het vandaan komt? Nee, ik heb moet heel wel veel, vermoeden ik heb hebben veel, waar het vandaan heb, komt. Ik heb heel veel discussies en oneenigheid met hem gehad. Maar vooral op tactisch en voetballend gebied. Niet vooral, eigenlijk alleen maar. Hij vond iets van mij, ik vond iets van de tactiek. Ik vond iets van een bepaalde manier van trainen, bepaalde manier van spelen. Ik was het er niet mee eens, hij was het niet met mij eens. En dat ging botsen en wel eens, dan zei hij wel eens iets tegen mij, zei ik wel eens iets tegen mij. Maar nooit in een rare toon. Dus ik heb hem nooit voor gek verklaard, nooit uitgescholden, nooit. Dat kan hij ook bevestigen. En nooit voor iets uitgemaakt wat hij niet is. Maar goed, Excelsior zit in zwaar weer. Heel veel blessures. Ja. Jouw contract loopt af. Ja. Dus het zou ook voor Excelsior mooi zijn als je jezelf nog even in de picture zou kunnen spelen. Of had kunnen spelen, zodat je misschien nog iets oplevert. Weet je wat het is? Ik wil nog steeds. Ik wil heel graag het team helpen. Want als je al de jongens opbelt, iedereen wil me terug hebben. Iedereen wil me je team hebben. Want kijk, uiteindelijk het voetballen verleer je niet. Je kan goed voetballen. Dat is de reden waarom je profvoetbal hebt gered. En ik mag best zeggen dat ik een leuke carrière heb gehad en een goed niveau heb gehaald. Dus dat voetballen verleer je niet. Hmm. En ik heb echt wel goede dingen laten zien, ook bij Excelsior. Alleen ja, je moet wel weer de kans krijgen van een trainer. En hij moet het gewoon weer in je zien zitten. Maar klopt dat je maar één wedstrijd hebt gespeeld voor Excelsior? Nee. Nee, als je hier dan kloppen, die statistiek het niet. Nee, zeker niet. Nee. Zie je het nog goed komen dit seizoen? Want als ik het zo hoor, ligt de oplossing nog niet nabij. Het ligt niet bij mij, dat is het probleem. Ik sta open voor een gesprek. Ik sta open om mezelf gewoon weer te laten zien. En vooral het team te helpen, want het doet me ook pijn om te zien. Weet je, want je bent toch betrokken bij de jongens. Je ziet ze dagelijks. Je ziet dat het echt wegglijdt, terwijl we een heel goed begin hadden. En dat doet pijn. En dat vind ik niet leuk. En ja... Ik zou heel graag willen. Ik zou heel graag op het veld willen staan. Want daar staat mijn passie, weet je. Zou Pim, jij komt best wel regelmatig nog eens bij Excelsior. Zou Excelsior Ayoub goed kunnen gebruiken op het middenveld? Ja, ik heb je nu dus al een tijdje niet meer zien voetballen. Maar de Ayoub die ik me herinner van bij Feyenoord en Utrecht, die zou Excelsior volgens mij prima kunnen gebruiken. Zeker. Dat kan ik wel bevestigen, ja. En ook, al ben je een ietsje minder dan toen, dan lijkt het me nog steeds een zeer functionele middenvelder. Ja. Het is heel simpel. Ik heb het gevoel dat Excelsior vooral nu iets aan stabiliteit nodig heeft. Iemand die comfortabel is, of aan de bal, et cetera. En dat heb ik wel. Je kan mij best wel inspelen, ook onder druk, ook... Ik kan me best wel, zeg maar, staande houden in een wedstrijd. Mm. En dat vind ik zo jammer, want dan denk ik... Oh, tering, hé, daar had ik moeten staan, man. Tuurlijk, als je in zo'n situatie komt, ben je zelf ook schuldig eraan. Mm-hmm. Daar ben ik ook heel erg bewust van. Maar ja, als ik je de hand toereik om dus de excuus aan te bieden en om lucht te klaren, vind ik dat je wel minimaal het gesprek aan moet gaan. En dan hoeft het misschien niet zo te zijn. Is gezegd, misschien luistert de trainer mee. Toch eventjes, als we het even uitzoomen naar Excelsior zelf, Mark. 15e in de Eredivisie. 3 punten boven RKC. Moeten ze zich toch echt serieus zorgen maken om degradatie? Ja, zeker. Want als je 16e wordt, kom je de play-offs in. En dat is bijna een garantie voor degradatie. Het is geen garantie, maar... Het is al heel lang geleden dat een ploeg het heeft gered in de play-offs. Ja, zeker. Ja. En nu komen club als Groningen kan in die play-offs terechtkomen. Noem het allemaal maar op. Of naar ADO is of Roda kom je er dan waarschijnlijk in tegen. Dus het wordt loodzwaar om op die manier te handhaven. Dus ja, ze hebben wel een probleem. Vitesse begint steeds beter te voetballen. Die hebben geen makkelijk programma, maar die hebben nu 2 wedstrijden waar ze ook weer punten kunnen pakken. Op een gegeven moment gaat hij druk meespelen. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd. Volendam lijkt echt wel weg. Ja. Maar ik zou verder niemand meer... Het leek een tijdje geleden, twee weken geleden van Vitesse is ook zeker eruit. Maar die zekerheid heb je nu niet meer. Ja. Dus ik zou wel zorgen maken als Excelsior. Ja, want Vitesse en RKC gaan tegen elkaar spelen. Komend weekend, gisteren speelde Excelsior tegen Fortuna. Heb jij misschien ook wel gezien, Yassine? Nou, bij Excelsior lukte niet zoveel. En bij Fortuna lukte alles. Oh, Colazzo, Kai Sierhuisbad en Trevor. Alles lukt deze man vandaag. Het is werkelijk van grote schoonheid dat Kai Sierhuis laat zien. Scoort hier een perfecte hat-trick. Open monden bij de toeschouwers en applaus uit bewondering. 4-0 Fortuna Sittard. Het is echt een ongekende wilde. 35e minuut, 4-0. Ik heb het even opgezocht trouwens, Yassine, om het even goed te zeggen. 15 wedstrijden heb je gespeeld voor Excelsior. Klopt helemaal. We zagen nog wel wat witte zakdoekjes in één keer opduiken. Die worden dan ook natuurlijk gelijk in beeld gebracht, Mark, bij ESPN. Richting Dijkhuizen. Niet echt een sfeer die je natuurlijk als je tegen degradatie speelt, Mark. Dan wil je dat natuurlijk niet. Nee, en je verwacht ook niet bij Excelsior, eigenlijk. En Dijkhuizen heeft het daar gewoon fantastisch gedaan. Dat het nu minder gaat, dat is duidelijk. Maar hij heeft met Excelsior met beperkte middelen daar tot nu toe heel goed neergezet. Maar het lijkt toch een soort stress. Bij RKC merk je dat ook al. Daar is ook veel aan de hand. Ook ten opzichte van de media is er daar best wel wat onrust. En dat zijn juist clubs waarvan je altijd het gevoel hebt van... beperkte middelen, maar die presteren altijd boven verwachting. En daar is altijd rust. Altijd ook het besef bij zowel RKC als Excelsior van... waarschijnlijk gaan we wel weer een keer degraderen. Dat is heel realistisch om dat te verwachten. En daar... zie je dus eigenlijk nooit dit soort gekke dingen. En het lijkt wel wat, ook daar dus een soort onrust te komen. Ja, een deel van het succes in al die eredivisiejaren van bijvoorbeeld Excelsior zit hem in het feit dat daar geen chaos is. Ja. Dat daar gewoon in alle rust eerst Gudde met de Haan. Dan nu weer de opvolgers daarvan. Gewoon stabiel kijken, logische beslissingen. Ik krijg je daarvan mee? Niet terecht, hoor. Ik vond het ook niet terecht. Want, die witte zak natuurlijk. Ja, vond ik ook niet terecht, weet je. Kijk... Het is natuurlijk niet leuk voor de supporters dat je dan zoveel kilometers moet afreizen om zo'n wedstrijd te zien. Dat is voor niemand leuk. En dat begrijp ik ook. Maar om dan witte zakdoekjes te laten zien, vind ik iets te veel. Want denk je dan niet van als Dijkhuizen weg is, dat is voor mij lekker? Nee man, zo heb ik het nooit ervaren en zo heb ik ook nooit nagekeken. En dat is wat ik zeg, buiten het voetballen om, ben je mens. Je moet Dat is voor mij echt de hele belangrijke. En dat heb ik echt geleerd. Pim heeft een lach op zijn gezicht. Ja, nee, die verraadt wel wat. Nou, nee, ik ging in gedachten 11 jaar terug. Toen had ik mijn stage bij AD Sportwereld erop zitten. En toen mocht ik Excelsior gaan volgen. Dat was mijn eerste klusje bij de krant. En na een week werd Leon Flemings ontslagen. Ja. Oh god, ja, ja klopt. Ja. Ja. En toen stond er de volgende dag in het AD... Johan Flemings is ontslagen. Dat moet je niet eens doen. Dat is de start van Terlantus heen in de lucht. Ja. Toen werden er wat photoshopjes op Twitter geplaatst. Daar, daar moest ik aan denken. Ja, ja, ja, ja. Okay. Moet je eens even het geluid van je telefoon zacht zetten. Want volgens mij kwam je... Ik hoorde net een Siri. Ik zag Yassine, je hoorde ook niet van mij. Ja, ik weet niet wie het is, maar ik hoorde net een telefoon... hoorde ik je iets zeggen. Drius die zou naar PSV gaan... in de winterstop. Dat hebben we ook allemaal meegekregen. Dat was de smaakmaker. Is daar nog wel iets van over? Ik kijk nu even willekeurig in de rondte. Ja, kijk. Ik denk dat dat een hele goede speler is. Ik denk dat dat echt een speler is die in de toekomst nog vaak voorbij gaat zien komen. En ook op een hele positieve manier. Maar ja, hij is ook gewoon nog een jonge jongen. En ik begrijp dat je dan, als je zo'n transfer kan maken, je had het net al een beetje verklapt, als er niks verkeerd gebeurt bij PSV, dan worden ze kampioen. Mm. En dan kon hij eigenlijk in de winter zo in die kar mee. Ja. En dan zou je daar staan. En zo rijden mooi de trein maar rijden de kar. Ja, ja. En dan stap je eigenlijk op en dan kom je eigenlijk in een ploeg dat al draait. En dat is, er is niks lekkerder voor een speler om in te stappen bij een ploeg waar het gewoon heerlijk draait. Mm. En dat voor hem keihard aankomt, dat snap ik. En dan krijgt hij ook nu een blessure. Dat heb je gezien ook. Nog één keer? Dat heb je gezien. Dat het iets met hem doet. Tuurlijk, ook vooral daarna. De afgelopen wedstrijden daarna was het een beetje zoeken voor hem. Maar dat is ook wel logisch. En ik denk dat uiteindelijk komt hij er vast wel overheen. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja, hij zal ook het gevoel hebben, dit was de kans dat PSV nog een keer komt is gewoon niet zo groot. Dit was de kans natuurlijk. En het is een groot talent, dus het zou alsnog kunnen. Maar PSV heeft straks veel meer rust en tijd om andere alternatieven te gaan zoeken. Ja, vooral als ze weer Champions League gaan spelen, dan zoeken ze toch naar spelers die eigenlijk al ready zijn. Ja. En nu, wat je zegt, dan kom je in de categorie Lang Lozano, die ze afgelopen zomer haalde. En daar zit Drewers nog niet bij. Dat gaat hij hopelijk wel komen, want hij heeft wel echt de specifieke kwaliteiten voor een buitenspeler. Ja. Hij is bloedsnel, dat is niet normaal. En Yassine, hoe gaat jouw carrière eruit zien? Ja, ik gaf het al een beetje aan. Ik kon weg naar het buitenland. Maar ik heb natuurlijk 4 kinderen en daar kijk ik heel veel naar. En die zijn voor mij gewoon super belangrijk. Mijn contract loopt af? Mijn contract loopt af. Ik zit niet per se achter geld aan te rennen. Ik kon een leuk contract tekenen in het buitenland. Maar, welk land? Oostblok. Oh ja. Oostblok. Ik kon echt een best wel leuk contract tekenen. Maar wat ga je wel doen? Wat ik wel ga doen, is me vooral bezighouden met mijn gezin. En dan hou eens op, welke club ga je doen? Waar wil je dat ik heen ga? Nou, ik weet niet. Waar ben je fan van? Wil je KKD of wil je derde divisie nog? Of wil je gewoon eredivisie? Nee, kijk, ik ga altijd voor het hoogst haalbare. Dat is altijd zo. Ik ga niet voor... ik wil een beetje competitief strijden. Ja. Dat hoort erbij. Nou, nog een uur of je niet goed genoeg. In de kijker te praten. Ik ben helemaal niks waard. In het vervolg van ons sportforum. Want we zijn zo meteen terug na 10. Tot zo. NPO Radio 1. Kunststof. Muzikant Digidex noemt zichzelf een chansonrapper. Als mijn hoofd vol zit, gooi ik dat in uit. Losse kabels in mijn slip, losse eindjes aan elkaar. Met zijn liedjes brengt hij een ode aan het leven en weet zijn publiek zo te raken dat iedereen altijd meezingt. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat. Luister naar de NTR met Kunststof. Aankomende woensdag om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw,

And yeah, it's nice to grab it like this. Ja, hij was er al een paar keer dichtbij, maar nu is het gelukt. Een andere Nederlander, Dylan Groenewegen, werd derde. Vlak voor Danny van Poppel, die werd dus vierde. En in die andere meerdaagse wielerkoers, de Tirreno Adriatico, heeft Juan Ayuso de openingstijdrit gewonnen. Hij was op het vlakke parcours van 10 kilometer een seconde sneller dan de favoriet. Dat was Filippo Ganna. En toerwinnaar Jonas Vingegaard kwam, ondanks een futuristische nieuwe helm, niet verder dan de negende plaats. En de blessure van voetballer Frenkie de Jong lijkt mee te vallen. De middenvelder van FC Barcelona moest gisteren per brancard, op zijn wagentje moest hij van het veld af. Zijn club maakte vandaag bekend dat het om een verstuikte enkel gaat. Maar hoe lang hij is uitgeschakeld, dat hebben ze er niet bij gezegd. En een andere voetballer die deze week geblesseerd raakte was Kelvin Stengs. En hij is nog een paar weken afwezig bij Feyenoord. Stengs raakte donderdag tegen FC Groningen geblesseerd aan zijn knie. En de Rotterdammers verwachten hem pas eind maart weer terug op het veld. En de Noor Havar Lorentzen stopt met schaatsen. De WK Allround en Sprint van komend weekende worden zijn laatste wedstrijden. Lorentzen werd in 2018 Olympisch kampioen. Hij zegt: ik hoop dat ik mensen heb geïnspireerd en vreugde heb verspreid. Zo schrijft hij op Instagram. En Marc-Jan Flederis vertrekt als technisch manager van de Eredivisie CV. Dat is de overkoepelende organisatie van Eredivisie Clubs. Flederis was pas sinds juli in dienst. En volgens directeur Jan de Jong komt zijn vertrek voort uit een evaluatiemoment. Goed, nog steeds aan tafel Mark van Rijswijk, Pim Bijl van het AD en voetballer Yassine Ayoub. Met kop en schouders boven alles en iedereen uitstijgen, dat is wat Femke Bol op dit ogenblik doet. Met twee wereldtitels kunnen we gerust zeggen dat afgelopen weekende het weekende was van Bol. We beginnen hier in de Commonwealth Arena. De vrouwen van de 400 meter finale. Bol is weg. Daar zit al een gaatje. Een gaatje. I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. En wordt dit een wereldrecord? Want het laatste stuk van Bol is ongekend goed. En hier is 49-18. Ja, ja, ja. Ja, die tijd. Wow. Nu dan de 400 meter. Vrouwen zitten er klaar voor. Nederland nog altijd aan de leiding. Daar staat Femke Bol. Ja. En dat mag ik eigenlijk al wel zeggen. Dan kan het gewoon niet meer misgaan. Ook al is Femke Bol geen machine. Ze heeft het stokje in de handen. En daar komt de versnelling. Gaat ze het winnen? Daar komt de versnelling van Femke Bol. En ze gaat als eerst over de streep komen. Femke Bol, wereldkampioen Nederland. Tweede wereldkampioenschap voor Femke Bol. Wat een fenomeen is ze. Ja, we hoopten dat dat het beste scenario was, maar... Ja, je zat op een WK, dus daar kun je niet van uitgaan. Maar ja, dat toch gewoon van kop af aan tot einde is zo bijzonder. Ja, AD-collega Pim Bijl, je was erbij in Glasgow. Je bent net terug. Heb je genoten? Ja, ik heb zeker wel genoten. Ik moet zeggen, mijn voorkeur binnen de atletiek gaat uit naar de buitenlucht. Naar de marathon op asfalt of de outdoor toernooien in een stadion zonder dak. Maar, ik hoorde hem. Als je dan gewoon vrijdag, zaterdag, zondag daar bent... en toch echt wel een paar hele mooie atleten ziet schitteren... en dat verwacht je niet per se begin maart... Hè, met het grote, belangrijkste moment eind juli, begin augustus in Parijs. En zeker Femke Bol, Lieke Klaver... die dragen die atletiek en de Nederlandse atletiek op dit moment. En die steken er dus ook gewoon bovenuit... als ze tegen Amerikaanse vedettes moeten. En dat is mooi om te zien... bij twee dames van 24 en 25 jaar. Ja, twee wereldtitels en een wereldrecord. Ja. Wat springt er dan bij jou uit? Nou, eigenlijk lag hem dat even buiten de baan. Want kijk, twee weken geleden liep ze in Apeldoorn ook een wereldrecord. Een jaar geleden liep ze in Apeldoorn een wereldrecord. Dus, het wordt bijna normaal. Nou ja, dat wordt het natuurlijk niet. Alleen, je hebt het inmiddels al best wel vaak gezien. Dat gemak waarmee ze loopt, souplesse... controle, het lijkt er geen moeite te doen. Nou ja, dus dat lijkt bijna vanzelfsprekend te worden. Mm-hmm. Maar wat me vooral opviel is het plezier wat die twee onderling hebben. En ook gewoon kort voor een wedstrijd, meteen daarna... Lieke Klaver die loopt Femke Bol bijna omver werkelijk na die 400 meter. Dat moet je zeker met de verzuurde van benen. Van vreugde, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan zijn ze elkaar nog een beetje aan het babbelen. Volgens Lieke Klaver, ik vroeg waar hebben jullie het dan met z'n tweeën over? Zo 10 minuten nadat de ene wereldrecord heeft gelopen en de andere zilver. Ja, een beetje over koetjes en bijtjes hebben ze dan, zei Lieke Klaver. Ik dacht, die ga ik onthouden en opschrijven. Maar... Die twee die hebben ontzettend goed doorgekregen hoe je op het ene moment super geconcentreerd kan zijn. Precies planmatig weten wat je straks tijdens de race moet gaan doen. En het andere moment weer te kunnen ontspannen. En dat is ook nodig als je 4 of 5 keer in 3 dagen in actie moet komen. Want dan moet je die golven hebben in super geconcentreerd zijn en ja, weer kunnen ontladen. Maar is het ook niet zo dat ze allebei hebben geleerd gebruik te maken van elkaar ook? Ja, ja, zeker weten. Elkaar beter maken dus. Ja, hun band ontstond in 2019... toen ze als echt atletiekbroekies in het Japanse Yokohama mee mochten met de grotere gearriveerde atleten. Toen deelden ze een hotelkamer en toen ontstond die vriendschap. En sindsdien zitten ze in de groep van Muley, van Bram Peters. En trekken ze elke dag met elkaar op. Trainen ze tegen elkaar, met elkaar. En leren ze ook van elkaar. Femke Bol is heel planmatig. Vroeger was 10 uur naar bed, was ook echt 1 minuut voor 10 naar bed. Nou, Klaver vond het niet echt om 10:30 of om 11:00 naar bed te gaan. En langzaam hebben die twee, ondanks dat ze elkaar niet hebben verloren, of zichzelf niet hebben verloren, hebben ze wel goed gekeken naar wat de ander goed deed en wat ze daarvan zelf van konden leren. Is het niet opvallend, Mark, dat twee individuele sporters die ook grote concurrenten van elkaar zijn, het zo goed met elkaar kunnen vinden? Nou ja, dat Nederland 2 wereldtoppers heeft op dezelfde afstand, is natuurlijk ongelooflijk bij het atletiek. En ja, het overstijgt dus uiteraard de sport. En je weet ook, er zijn heel weinig mensen die weten wat Femke Bol doormaakt in aanloop naar zijn toernooi het hele jaar door. Mm-hmm. En dat een van die mensen dan haar grote concurrent is, maar dat is wel iemand met wie ze dat allemaal kan delen. Dat lijkt me ontzettend prettig ook. Dat je kan altijd met iemand praten die precies weet, als jij, die hoef je mij dit tegen te zeggen, en die snapt dan waarschijnlijk wat je bedoelt. Want ja, die maakt het zelf ook mee. Ja. Ja. Ja. En uiteindelijk zal Klaver haar voorbij willen. En die strijd is er wel. Maar je hebt ook wat aan elkaar. En je kan veel bij elkaar kwijt. Ja. Van welke afstand heb jij het meest genoten? Ja, die estafette vond ik fantastisch. Ook omdat, precies wat de commentator ook zei, van nou, op het moment dat Bolder je dat stokje krijgt, weet je, dit is binnen. En toch werd het nog spannend. Want je verwacht, die sprint nog even weg, die laatste 100 meter. Maar dat gebeurde niet. Dus dat vond ik eigenlijk het mooiste. Dat je toch op een gegeven moment toch zat van, oh, gaat het dan toch nog mis? Ja. En dat ze het volhield. Ja, haar wereldrecord, ja, dat was eigenlijk niet spannend. Dat is het meest bizarre natuurlijk. Ja, ja, daar zit je bijna net zo ontspannen te kijken als zij loopt. Ja, ze vindt toch wel. Ja. Dit werd oprecht nog wel even spannend, toch? Er was zo'n moment dat je ging twijfelen van, is ze wel sterk genoeg? Ze kwam steeds dichterbij. Die Amerikaanse dachten ook steeds van, ik kan dingen. Even de indruk dat het een spelletje was. Van, ja, jij denkt dat je kan winnen. Ik ben niet zo in de atletiek thuis, maar ik heb die laatste eindsprint gezien. Ik heb niet heel veel mensen zo makkelijk zien lopen op het eind. Ik denk van, ja, ze heeft die eerste rondje gehad en dan moesten ze nog een rondje. En ik had het gevoel, wat je zegt, dat er een soort van afstand werd gecreëerd. Maar op een of andere manier zet ze even wat bij en toen was het van boom, boom, boom, boom. En was ze er langs. Ja. Maar jij moet het toch herkennen dat concurrenten je beter maken? Jij in de voetballerij werk je alleen maar met concurrenten op plekken in het team. Ik was het er helemaal mee eens, omdat je maakt elkaar ook beter als je elkaar scherp houdt. En tegelijkertijd, als je een heel goed team vormt met elkaar, en je bent ook uitgesproken en eerlijk naar elkaar toe, dan ben je ook en concurrent, maar tegelijkertijd leer je ook van elkaar. Want vaak speel je ook soms op dezelfde posities. Maar dan zijn het bijvoorbeeld 2 gelijkwaardige spelers. Mm. Waarvan je de ene week speelt hij, de andere week speelt hij. Maar het is meer van, oké, als hij speelt, ik gun het hem. Geen probleem. Ik moet ervoor zorgen, ik moet harder werken. Ja, maar dan, Pim, staat bij het voetbal staat ook het teamresultaat voorop. Ik bedoel, je wint met z'n 11. Hier win je toch uiteindelijk in je eentje. Is dat dan anders, denk je? Ja, dus kijk, bij de estafette hebben ze elkaar nodig. Maar individueel gezien zijn het gewoon concurrenten. Mm-hmm. En wat ik heb gezien, Lieke Klaver heeft het echt wel een tijdje, een periode, een fase moeilijk gehad. Dat ze elke keer starten ze die 400 meter indoor, toen nog sneller dan Femke Bol. Mm-hmm. Dan voelde ze die hete adem van Bol in de nek. En elke keer klapte die Bol er overheen in de tweede ronde, in de eindfase. En elke keer kreeg ze tik op tik. Daar heeft ze het echt heel moeilijk mee gehad. Hoe zag je dat toen aan? Ja, ze wilde gewoon. Dit hebben we het over 2 jaar geleden. Ja, ja. Ze wilde gewoon geen indoorwedstrijden meer lopen. En het liefst al helemaal niet tegen Bol. Ondanks dat het een vriendin van haar was. Elke keer kreeg ze die tik. Alleen, op dit moment loopt ze zelf ook gewoon heel goed. Toen had ze nog niet door hoe ze zelf die 400 meter optimaal kon lopen. Ze zag zichzelf beter worden. Precies. En nu is ze elke keer kan ze heel tevreden zijn over haar eigen race. Alleen ja, dan is er één nog een klasse apart. Nou, daar kan ze mee leven. Omdat ze in elk geval zelf terug kan kijken op een goede race. Ja, dan gaat ze er een keer langs. Dat is wel een groot verschil met wat Yassine ook zegt. Kijk, als je als voetballer het gevoel hebt dat je gelijkwaardig bent aan je concurrent. Of misschien zelfs, je denkt dat je beter bent. Jij zou best een paar keer op de bank hebben gezeten. Dat je eigenlijk dacht, ik ben beter dan degene die nu speelt. En dat is subjectief. Want een trainer... Nu helemaal, denk ik. Nee, maar een trainer bepaalt dat. En als een trainer zegt, ik vind hem beter. Ja, dan kan je er van alles van vinden. Maar dan heb je... Ja, dat is teambelang. Je hebt gelijk, ja. Atletiek is natuurlijk heel eerlijk. Ja. Bol is gewoon sneller. Dus Klaver kan zich ontzettend boos gaan maken. Ja, dat is geen onrecht. Bol is gewoon sneller. Dus dan moet je dat niet accepteren en zeggen, ik geef het op. Maar je kan er moeilijk boos om worden. Want ja, het is in dat opzicht gewoon een hele eerste sport. Ja, ik vraag me echt af, denk je dat Klaver er een keer voorbij gaat? Als je nu de krachten ziet, dan wordt dat een heel lastig verhaal. Maar is het... Wat wel kan, ze zijn Klaver is 25, Femke Bol is 24... dat ze op een gegeven moment naar een andere discipline schuiven. Sebastian Coe, vroeger Brit, is nu de voorzitter van de World Athletics. Die riep dit weekend, ik zie in Femke Bol ook wel een 800 meter lopen. Laat even luisteren naar wat hij zei. Okay. I actually look at her as an 800 meter runner. But she'll hate me to say that. But I thought, look, she is physically dominant... She has real presence on the track. She makes the right decisions and she has a perfect biomechanical style. So there's not much that's missing there. Ja, de juiste stijl, fysiek dominant. 800 meter loopt ze, zegt hij dus. Ben je met hem eens? Ja. Nou ja, ze finisht haar 400 meter al jaren traditiegetrouw supersterk. Dus dat het, zeg maar, binnen die sprintcelheid ook qua uithoudingsvermogen goed zit. Dat was wel duidelijk. Ik had zelf nog nooit de link gelegd naar ooit wellicht een overstap naar de 800 meter. Maar die uitspraak van Covet werd ook nu aan haar coach Muley voorgelegd. Mm-hmm. Die zei, ja, dat heb ik inderdaad ook wel gezien. Ja, is niet voor nu, is niet voor dit jaar. Maar die liet wel een deurtje op een kier staan. Is het ook prestigieus? Zoals ook bij Klaver juist de 200 meter af en toe lonkt. Dus het zou nog wel eens kunnen dat ze elkaar in de toekomst minder vaak tegenkomen. Is die 800 meter prestigieuzer dan de 400 meter of maakt dat niet zoveel uit? Nee, dat maakt niet uit. Nee. Dus wat dat betreft, kijk, het is wel zo. Ze gaat deze zomer de 400 meter horde lopen en niet de 400 meter vlak. Nou, als je dan dezelfde vraag aan mij zou stellen, dan is eigenlijk de 400 meter vlak, zonder obstakels. Iets prestigieuzer, ook qua grote voorgangers en dergelijke. Ja. Yassine, jij hebt Marokkaanse roots. Ja. Marokko is toch ook een redelijk atletiek land geweest, toch niet? Een goed atletiek land. Word je dat een heel groot gevierd in het land? Ben je dan een ster? Kijk, in Marokko is dat heel vaak zo. Dat is ook met Marokkaanse elftal zo. Je wordt wel onthaald. Ik kan me nog herinneren van de beelden en ook de verhalen. Hichem Gerouz. Gerouz. Dat was wel echt een geweldige loper. Volgens mij had hij een wereldrecord voor een hele lange tijd. Ja, middellange afstanden. Ja. Hij was volgens mij een van de betere in Marokko. Maar om eerlijk te zijn, nu op dit moment... denk ik niet dat wij als Marokko heel dichtbij komen in de atletiek. Maar hoe is het dan met Bol, als je dat ziet in Glasgow? Zie je daar echt een enorme wereldster... Ze lijkt allemaal zo... We ondergaan het alsof het de normaalste zaak van de wereld is... wat niet zo is. Maar ze is helemaal wars toch van sterrendom en weet ik het allemaal. Weet je wat het is? Het is een soort... Femke Bol is een wereldster als je er ziet lopen. En als ze dan stilstaat, dan is het meteen niet meer. Vooral niet als ze in een ijsbadje gaat zitten. Als je die beelden ziet van zo'n 400 meter, dan denk je... wauw, hoe zij beweegt. Eens. Ongeëvenaard. En dan hoor je er daarna praten... Een ander mens, een heel normaal mens. En dat is ook leuk aan haar. Dat ze dat dus niet koppelt in de extravagantie en in totaal in het zijn van een ster. Dat is ze gewoon niet. Als je er ziet lopen, is het fenomenaal. Maar is dat niet zo in het algemeen bij atletiek? Dat soort atleten eigenlijk best wel dicht bij hunzelf blijven. Omdat ze heel vaak individueel trainen. Dus zijn veel meer, zeg maar, met hunzelf bezig dan in zo'n team. In zo'n team moet je ook een beetje je mannetje staan. Ja. Dat is denk ik een hele andere dynamiek. Dat klopt wel, maar als je dan nou ja, neem het koningsnummer, de 100 meter. Ja, je Usain Bolt was wel een mannetje. Veel van Usain Bolt zeggen, maar niet dat het geen wereldster of geen mannetje was. Dat hij geen show had. En hetzelfde geldt voor zijn vrouwelijke collega's. Daar lopen echt geweldige types rond die... Die absoluut, zeg maar, die X-factor hebben als je daar dan over zou willen. Jij was in Glasgow, Pim. Maar de andere ster van de atletiek, Sivan Hassan, was ver weg. In Tokio kwam daar in actie op de marathon. Die won ze een keer niet. Ja. Wat gebeurde daar? Nee, het was diep in de Nederlandse nacht. Althans, 10:01 s'nachts Nederlandse tijd begon het daar in Tokio. En wat natuurlijk... Zij heeft een soort rare komeetstart met haar marathon gehad. Ja. Zij liep altijd op de baan. Ze vond 10.000 meter al ver, 25 rondjes op de baan. Toen stapte ze over naar de marathon. En toen was het verhaal, ik wil ervan leren. En vervolgens won ze de marathon van Londen. Op een bizarre manier. Op een bizarre manier, met rekken, strekken, drankposten vergeten, teruglopen, water uitdelen, hoesten, proesten, alles. Alles zat erin. Als een soort ultramarathon. Ja. Jacien, ik weet niet wat je hoort. Ik zit te kijken, hebben ze dat allemaal meegemaakt? Hoe ze het won? Dus les 1 bij de marathon is gewoon efficiënt indelen, geen kracht te verspillen. Nou, dat deed ze allemaal niet. Toch won ze. En de tweede marathon in Chicago won ze weer in de tweede tijd ooit. En dus nu, wat is er aan de hand in Tokio? Wat ik denk, en wat ze een beetje door laat schemeren... Ze zei, ik sprak er de volgende dag vanuit Tokio. Ze zei, nou, ik ben nu niet in de beste vorm van mijn leven. En ik had het idee dat de eerste drie dat wel waren vandaag. Kijk, ik heb gewoon het idee... zij wilde graag nog een marathon lopen. De coach heeft ermee ingestemd. Ze vond het mooi om terug te keren naar Tokio. Ze wil ook meer leren van die 42 kilometer. Maar het is niet dat zij de afgelopen 3 maanden... als een bezetene richting deze marathon heeft getraind. En wat zegt dat over Parijs? Gaat ze daar de 1500 meter doen, de 5 kilometer, de 10 kilometer... toch de marathon? Heb jij al een idee? Ik denk een mooie combinatie. Dus het antwoord moeten we nog even schuldig blijven. Maar het zal in elk geval een mooie combinatie worden. En het lijkt me toch... dat ze de marathon gaat combineren met bijvoorbeeld de 5 en de 10. Of de 10 en de marathon. Maar heb je het gevraagd? We hebben het er al 100 keer gevraagd. Ja. Nee, maar vergeet niet dat ze het in Tokio ook pas ongeveer op de dag zelf... zeg maar de definitieve programma kenbaar maakte. En dat ze er wel van houdt om een beetje mysterieus te zijn... en rookgordijntjes op te trekken. En ze gaat dat gewoon nog niet vertellen. Nee, over rookgordijnen gesproken. Wat een mooie brug naar de Formule 1 is dit, zeg. Het seizoen is weer... Ja, ik doe het gewoon uit mijn hoofd. Formule 1 seizoen begonnen. Max Verstappen heerste natuurlijk in Bahrein als vanouds. New year, but no new winner. Max Verstappen gewint. Den Auftakt der Saison 2024 in Bahrein. Das Feuerwerk ist schon gezündet. Son 55e succès. C'est incroyable. The Dutch driver continues his dominant. Of Formula One. That was simply lovely. What a great race. Unbelievable balance as well. Yeah, great start to the year, guys. Ja, we gaan het zo ook nog wel even over de race hebben. Want deze aflopen, die hadden natuurlijk de meeste mensen wel verwacht dat het zo zou lopen. Maar de Formule 1-wereld wordt nog steeds bezig gehouden door Red Bull-teambaas Christian Horner. Mark, jij bent een groot Formule 1-fan. Ja. Je volgt het op de voet. Houdt het jou ook bezig? Ja, het moet wel. Want elke keer als je denkt, nou, misschien is het nu klaar. Want er was een onderzoek. Ja. Een onafhankelijk onderzoek. Al hebben mensen daar ook weer een vraagtekens afgerond, bij. Afgerond, hij mag blijven. Afgerond, maar niet openbaar gemaakt. Dan zou je ook zeggen, ja, als het allemaal eerlijk en open is gedaan... waarom maak ik het niet openbaar? Maar goed, dan lijkt dat een beetje klaar. Ja, dan komt Jos Verstappen, die weer wat olie op het vuur gooit... met een interview en die aangeeft dat Horner eigenlijk gewoon weg moet. Nee, je gaat er toch vanuit dat hij dat soort dingen niet roept... terwijl Max er niks van weet. Dat zou een beetje gek zijn. En ja, dat zijn ook de verhalen die daarvoor al speelden. En ook nadat het onderzoek was afgerond. Dat er nog steeds binnen Red Bull enorme ruzie is. En discussie is over de rol van Horner. En je hebt een Thaise eigenaar die daar heel moeilijk... Die steunt Horner. Maar dan heb je een Oostenrijkse tak. Die is dan weer meer tegen Horner. En je had Matesiets die daar als een soort overkoepelend orgaan... alles bij elkaar hield, maar ja, die is overleden. En nu dreigt het toch wel uit elkaar te vallen. En dat is denk ik ook de zorgen van Jos Verstappen in dit geval. Die ziet dat gebeuren. Die ziet alle problemen binnen de ploeg. En die denkt, ja, dat kan ten koste gaan van Max. Dus die vindt eigenlijk dat er nu een besluit moet worden genomen om toch afscheid te nemen van Horner. Of geeft die Horner gewoon een extra zetje? Ja, ja, om Horner weg te krijgen. En hij gaat ervan uit dat dat het beste is voor Max. Waar is dat ooit begonnen? Hoe bedoel je dat? Dat... Ja, Horner en Verstappen. Ja, nou ja, dat... die gaan niet samen roomboten smeren, denk ik. Nee, ik denk dat dat vrij lastig is op dit moment. Ja, je hebt Helmut Marko, dus ook weer een kamp als het ware. En daar dus weer Max in zit. Ja, en je zou zeggen, Red Bull is één organisatie en iedereen, het loopt als een trein daar. Dus iedereen werkt dezelfde kant op en ja. Dat gaat geweldig. En maar zo werkt het niet. Na het wegvallen van Matesheets, ja, zo werkt het. Als je een soort baas hebt die alles overstijgt en waar iedereen dan naar luistert en die iedereen tevreden houdt en die alles vriendelijk houdt en die valt weg, ja, dan gaan mensen op zoek naar macht en naar ruimtes en... En dat is dus nog steeds bezig bij Red Bull. En dat gaat nog steeds niet goed op dit moment. En dan duikt er een foto op van Jos Verstappen met de manager... Remo Vermeulen bij de Mercedes-baas. Toto Wolff zal niet heel toevallig zijn, denk ik. Niks is toevallig, lijkt me, bij dit soort dingen. Ja, en Hamilton gaat weg, die gaat naar Ferrari. Mm-hmm. Het lijkt me op dit moment een hele rare keuze... om met afstand de snelste auto in te ruilen voor niet de snelste auto. Maar er wordt op deze manier wel natuurlijk weer wat druk opgevoerd. Weer van, ja, er wordt gewoon gezegd, ja, er zijn alternatieven. Hè? Er is daar een stoeltje vrij bij Mercedes. Mm-hmm. Dat zou ook kunnen. En daarmee gaat Red Bull, want Red Bull wil Verstappen natuurlijk niet kwijt. Ze hebben de beste auto, maar ze hebben ook de beste coureur. Is voor de journalist als jij, Pim, smullen geblazen? Nou, ja. Of niet? Ik hou meer van de mooie verhalen, niet van de relletjes. Uit die relletjes kan wel een heel mooi verhaal komen natuurlijk. Ja, nou, ik zag dat bericht... voorbij komen. Welk bericht? Nou, Verstappen, Daily Mail... waarin die eigenlijk Horner dat setje gaf. Ja. En daarin stond ook het zinnetje van... hij gedraagt zich nu als een slachtoffer, toch? Ja, dat Horner zou zich als een slachtoffer gedragen. Horner gedraagt zich nu als een slachtoffer... terwijl hij eigenlijk de dader is. Of nou, het probleem is. Hij is de oorzaak van alle problemen... Precies. En hij is niet het slachtoffer van de problemen. Ja, dat vind jij ervan dan? Ik snap wat Jos Verstappen zegt volledig... en er is afgelopen weekend een enorm toneelstuk opgevoerd... door Horner met zijn vrouw, dat alles toch weer koek en ei is. En feit is dat alles afleidt van het succes bij Red Bull. Want ik snap hoe is dat dan als sporter? Want je hebt ook vast wel eens ergens bestuurlijke onrust meegemaakt. Ja. Merk je dat op het veld? Of denk je, nou, ze lullen maar wat in die bestuurskamer... en het zal mijn tijd wel duren? Nou, je merkt het niet per direct op het veld. Maar je voelt wel een bepaalde spanning. Dat is heel logisch. Want je merkt gewoon dat mensen op een hele andere manier weer... met je praten. En dat de groep ook daar ook op gaat reageren. Dus heb je als speler ook echt last van? Ja, ik wil niet per se zeggen... je hebt er heel veel last van. Je kan het niet echt met een dartpijl aanwijzen. Maar je merkt gewoon dat er wrijving is. En als die wrijving er is... dan lopen dingen ook gewoon niet lekker. En dan valt hij tegen en dan krijg je... ja, maar ja, we hebben net weer een gesprek gehad... en we hebben dit gehad en we hebben dat gehad. En dat kan voor onrust zorgen voor de ploeg. Maar... ja, ik weet niet of het per se moet afleiden, want hij wint wel weer. Ja, met 22 seconden. Dat vraag ik me ook af van, ja, oké. Okay. Nee, maar dat is veel wrijving, oké, okay, dat is goed. Maar uiteindelijk zit hij in die auto, hij heeft een snelle auto... en hij is een goede coureur. Ja, heeft klopt. Heeft hij dan gewoon het nodig? Nou ja, kijk, Horner is uiteindelijk niet... Horner is belangrijk, maar is niet de man die de auto ontwerpt natuurlijk. Dus dat is nog wat essentiëler. Kijk, als de bal in is vierkant wordt, dan ga je zeuren. Maar, ja. Nee, maar goed, uiteindelijk... precies wat jij net ook zegt. Ja, we gaan het eerst hebben over dit en dan pas over de race. Ja. Dat ziet Verstappen ook. Ja, dat wil hij natuurlijk niet. Hij wil gewoon het hebben over zijn 55ste overwinning en zijn volgende wereldtitel. Ja, maar dat wordt wel heel saai, want vorig jaar won hij ook alles. Nu weer 22 seconden. Is dat nou killing voor de sport? Ja, dat is ook een vraag die je ook vorig jaar 100 keer hebt gesteld. Maar zit je niet een beetje vermoeid voor de televisie, Pim? Nou, het lijkt me, omdat die vraag vorig seizoen al 100 keer is gesteld... hoop je toch in die eerste race van het nieuwe jaar iets anders te zien. Of een beetje perspectief op spanning. Of het leek erop in de vrije trainingen. Hij is geen enkele vrije training, was hij de snelste. En opeens stond Hamilton vooraan en dacht je, oh, wacht even. Ja. Is Mercedes dan toch snel? En hebben we ook nog een uitgebreide kalender. Ja. Dus er volgen nog 23 races nu. Nou ja, je mag toch hopen voor de mensen die elk weekend voor de buis gaan zitten... dat het niet elk... weekend zo gaat zijn. Nee, er moet spanning zijn. Ja, nou. Volgende race wordt gehouden in Saudi-Arabië. Die is ook al snel. Zaterdag dan wordt de Grand Prix al gehouden... omdat zondag dan de Ramadan begint. En dat kan natuurlijk niet gecombineerd worden in Saudi-Arabië. Oh. Vind ik wel interessant, Yassine. Want jij bent natuurlijk voetballer, topsporter. En jij gaat de Ramadan ook doen, neem ik aan, als moslim. Jazeker. Hoe combineer je dat? Ja, vrij makkelijk eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon een part van je leven geworden. En je groeit erin. En het is eigenlijk, in mijn optiek, is het gewoon heel makkelijk te combineren. Want hoe ik bedoel, ik snap dat die Ramadan gaat voor. Dat is het belangrijkste. Maar je hebt normaal voedingscoaches, eetplannen. En hoe kun je dat dan combineren? Ja, tegenwoordig zijn we zover dat we heel veel supplementen hebben. Dus eigenlijk in de ochtenden, wanneer je wel mag eten, en in de avonden, wanneer je wel mag eten, dan neem je bijvoorbeeld extra supplementen in om toch zo je vitamines binnen te krijgen en wel zodanig voorbereid te zijn op die training en die wedstrijden die je dan eventueel moet spelen. En voor de rest blijft het eigenlijk gewoon dezelfde dag. Je hebt er alleen misschien iets minder energie, maar daar blijft het bij. Maar het is niet zo als je een 4:15 wedstrijd speelt, zeg maar, dan is het al best lang geleden dat je gegeten hebt, dat je daar echt last van hebt. Ja, weet je, persoonlijk heb ik dat nooit echt zo ervaren. Ik weet nog heel goed dat wij in de play-offs speelden tegen AZ. Stonden we 3-0 achter met de eerste wedstrijd. En dan de tweede wedstrijd bij ons was thuis. Was 30 graden, midden in de Ramadan. En toen moesten we 120 minuten spelen. Ja. Nou, ik weet niet, ja, ik heb niet echt heel erg ervaren dat ik dacht van, boah, ik ben helemaal kapot. Maar na de wedstrijd, dan voel je hem zeker. Vorig jaar op weg naar dus die winst bij de Marathon van Londen, volgde Sivan Hassan ook de Ramadan. Dus ja. Lange duurlopen, wel daarvoor drinken. Maar die zei van, ja, natuurlijk word ik moe. Natuurlijk ben ik af en toe leeg, heb ik minder energie. Maar tegelijkertijd geeft die periode haar zo'n kracht en zo'n goed gevoel. Zeker. Dat wel tegen elkaar opweegt. Zeker. Ik sta daar ook heel erg zo in. Omdat, kijk, als je iets doet vanuit een geloofsperspectief, omdat je daar ook echt daadwerkelijk in gelooft, en omdat je vindt dat ook gewoon part is van je leven, dan ga je daar ook een bepaalde kracht uit halen. Dat kan ook bijna niet anders. Maar ja, dat is natuurlijk heel subjectief. En ik vind, ik moet dingen los. Maar jij voelt dat. Ja, precies. En ik vind, je moet dingen los van elkaar scheiden. Ik kan mijn werk heel goed uitvoeren zonder belemmering in te zien vanwege mijn geloof. Zondag dan gaat het beginnen. Dus ik wens je alvast een mooie Ramadan. Dankjewel. Eid Mubarak. Ja, dat is nog NPO niet, Radio 1. Dat is nog niet, hè, vriend. Daarna, toch? Daarna. Ja, moeten we nog een maand wachten. Het verder ben je dan weer terug. Goed, Jeroen van Kannen, het NOS Journaal. Een gezant van de Verenigde Naties zegt in een rapport dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat Hamas-terroristen vrouwen hebben verkracht en op seksuele wijze hebben gemarteld en verminkt gedurende de aanval op Israël op 7 oktober vorig jaar. Dat wordt geconcludeerd op basis van gesprekken, onder meer met overlevenden, medisch personeel en vrijgelaten gijzelaars. In de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip getroffen door een rakettenaanval van de Houthis. Volgens een maritieme inlichtingenbedrijf is het een containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia, maar een link heeft met Israël. De Tweede Kamer blijft het oneens over hoe vee in de toekomst moet worden gehouden. In het debat bleek dat alle Kamerleden een dierwaardige veehouderij willen, maar van mening verschillen over hoe dat moet. Er liggen nu 4 plannen op tafel, waar later deze maand over gestemd gaat worden. Cruciaal wordt het standpunt van de PVV, met 37 zetels de grootste partij. De PVV was vandaag afwezig in het debat. Archeologen hebben langs de Nijl in Egypte een deel van een standbeeld gevonden van farao Ramses II. Het beeld van kalksteen is een kleine 4 meter hoog. Volgens de leider van het team draagt de farao een dubbele kroon en een hoofdtooi met erop een cobra. Ramses II zat 66 jaar op de troon en overleed 1200 jaar voor Christus. En dan vandaag in het nieuws. Dat is knap, toch? Ja. Langs de lijn en omsteken. Zeker, misschien wel een record. Dankjewel, Jeroen. Half uurtje sportforum nog, dat vandaag bezet wordt door Mark van Rijswijk, Pim Bijl en Yassine Ayoub. PSV mag zich opmaken voor het aanstaande kampioenschap. Zo lijkt het in ieder geval, nadat de topper tegen Feyenoord gisteren eindigde in een gelijkspel. Heerlijk voorjaarsweer in Eindhoven. Mooie sfeer, mooie ambiance in het Philipsstadion voor PSV tegen Feyenoord. Nu komt er een kans voor Tilman. Tilman kan het zelf doen en scoort! Na 3 minuten staat PSV op 1-0. Oeh, Boskakli, wat doe je jongen? Tweede fout, Boskakli. Minté dan. Ja, nu is het wel 1-1. Geert Ruijder boven de goal is. Ja! Nu wel Giménez achter de bal. Het is een doelpunt voor Feyenoord dat aan de leiding komt in Eindhoven. En op grond van de tweede helft is dat absoluut terecht, omdat PSV het helemaal kwijt is. Guus Til. Ja! Koud in het veld. Herstelt van een blessure. En Til zet PSV naast Feyenoord. Het is 2-2. Die vervelende Guus Til, die een paar weken geblesseerd was, moet net weer fit zijn tegen ons. En dat is ook nog weer een wapen die ze inbrengen. En het was voor ons heel vervelend. Dat was denk ik de enige kans die PSV de tweede helft gehad heeft. We hebben de bal op de paal gezien. We hebben de omwentelingen gezien van 1-0 naar 2-1 naar 2-2. Wij hebben niks te mopperen. De teams hebben eigenlijk niks te mopperen. PSV weet dat de marge gewoon op 10 punten is. En Feyenoord weet dat ze zich moet focussen op plaats 2. Goed, heren hier aan tafel. Twee vragen. Genoten en of het een terechte uitslag is. Wie wil beginnen, Mark? Van Rijswijk? Ja en ja. Mooi, fijn, je ziet. Ja, maar ik had het ook niet heel erg gevonden als Feyenoord had gewonnen. Want ondanks dat PSV de overhand had, vond ik dat PSV Feyenoord genoeg kans had om die wedstrijd te winnen. Ja, Pim? Terecht en genoten. Zeker weten. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling om op deze manier zo kort af te gaan. De discussie. Dan zet ik de joker in. Dat is Peter Bos, want die heeft natuurlijk niet genoten. Ja, als je het niet over voetbal hebt, dan wel. Maar hè, als je het over strijd hebt of hachelijke situaties voor de goal. Maar die komen voort uit fouten die gemaakt worden. Weet je, die fouten komen omdat jullie allebei zo'n hoog tempo spelen. Dus ook een hoog niveau. Wel nee, man. Boskakli is een van onze meest technische spelers. En die gaat alleen al in de eerste helft 3 keer op die manier in de fout. Dat hoort niet bij hem. Dus ook niet als een tegenstander goed druk zet. En dat vond ik fijn om juist de eerste helft amper doen. Maar wij kunnen natuurlijk veel beter. En dat heb ik ook gezien. Ik vond het een van onze minste wedstrijden dit seizoen. Goed, fijn dat Peter Bos het debat met jullie aan wil gaan. Maar Mark, is dit nou een trucje van Peter Bos? Of zit er echt een kern van waarheid in? Hij vindt echt dat zijn ploeg niet goed heeft gespeeld. En je ziet ook wel die fouten, met name bij Boskagli, die hij terecht aanhaalt, die eerst Jiménez 1-op-1 laat gaan en daarna Minté laat scoren. Dus dat snap ik, wat hij daarmee bedoelt. Maar ja, voetbal is meer dan alleen maar heel verzorgd voetballen, goed onder druk uit kunnen spelen en dan tot kansen komen. Dat is ook een mooie manier van voetballen. Dat wil hij natuurlijk zien. Constante rust aan de bal, controle over de wedstrijd. Maar voetbal is ook intensiteit. En daar, ja, daar geniet je ook van. En dan gaan er dus ook dingen fout, omdat het zo'n intense wedstrijd is. Maar ik vond juist, ja, kwaliteit zit in verschillende dingen. Maar ik vond juist ook dat je goed kon zien dat dit de twee beste ploegen van de Eredivisie zijn. Omdat er zo op zo'n hoog niveau druk wordt gezet, dat het zelfs voor PSV en Feyenoord dan moeilijk is om goed en rustig te blijven. Ja. Want wat gebeurt er met een voetballer als je zo hoog onder druk komt te staan, Yassine? Ja, dat hangt van de voetballer af, zeg ik altijd. Bij jou? Ja, ik persoonlijk, ik raak niet heel snel onder de indruk van druk gezet. Daarom kon ik Peter Bos heel goed begrijpen. Omdat ik heb dat ook met Boskagli. Ik vind dat echt een hele goede, zeg maar, voetballer voor een centrale verdediger. Hij is heel comfortabel aan de bal. Hij durft, ik zag hem een bal openen met rechts. Ja. Dat was echt absurd. Hij is linkspoot. Ik vond dat echt absurd dat hij die bal zo perfect met rechts kan openen. En dan dacht ik, uitstand. En over het algemeen, vooral dit seizoen, is hij heel erg comfortabel aan de bal. En altijd de juiste keuzes. Dus ik kan Peter Bos echt wel begrijpen, nu ik zelf ook een beetje training geef, is dat je gewoon de volledige controle wil, ongeacht wat een tegenstander doet. En PSV, hoe ik ze heb gezien in de afgelopen weken, maanden, denk ik dat het terecht is dat hij dat vindt. En, ja. Ja. Maar bij het druk zetten, Pim Bijl, is natuurlijk ook zo dat je zet niet druk op één speler. Het komt wel op één speler, die voelt die druk misschien. Maar je bent natuurlijk volledig afhankelijk van wat de spelers daaromheen doen, of ze aanspeelbaar zijn of niet. En dat is natuurlijk, denk ik, de truc van het druk zetten. Als er één verzaakt, dan dondert de hele boel in elkaar. Ja, zeker weten. En ik denk dat je aan deze wedstrijd wel heel goed zag dat het Bos tegen Slot was. Mm-hmm. Twee coaches die er gewoon ongeveer elke dag op hameren dat er pressie moet worden gespeeld en dat er druk moet worden gezet en dat de aanvallers mee moeten verdedigen. En er ontstonden zulke heerlijke duels heel de tijd. Timber tegen Schouten, Wiever tegen. Nou ja, het ging maar door, weet je wel. Jongens die we wellicht in het Nederlands elftal gaan zien komende zomer. Ik vond het was een heerlijke wedstrijd met alles erop en eraan. En wat ik ook mooi vond, op het eind werd het af en toe een beetje grimmig, maar heel lang was het heel stevig, heel veel duels, maar ook heel fair. Respectvol, ja, zeker. Ja, ze kennen elkaar ook, hè? Ze kennen elkaar 4 keer dit seizoen dat ze tegen elkaar spelen. Dat ook nog. Ja. En dat is natuurlijk het bijzondere. Het zit zo dicht bij elkaar in alle 4 die wedstrijden, maar dat PSV dan toch zo'n straatlengte voor staat, dat is bijzonder. Maar goed, dat druk zetten. Zelfs Wiever, Wiever vond het namelijk niet leuk om deze wedstrijd te spelen, want die wil ook meer voetballen. En nu was Feyenoord meer bezig met de lange bal. Maar die gaf ook aan, dat kan niet. Want er was één moment dat hij onder druk werd gezet. Hij speelt die bal breed. Ja, en toen zat Lozano er al bovenop. En dat leverde PSV een reuze kans op. Dus Wiever wil heel graag, maar die had ook al heel snel in de wedstrijd. Ja, dit kan niet. Niet tegen deze ploeg. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, jij laat de naam van Lozano vallen. PSV-aanval wordt natuurlijk ook echt wel veel geroemd dit seizoen. Wat vond jij van Irving Lozano gisteren? Ja, ik gaf commentaar bij PSV Ajax. Toen was hij bepalend, toen was hij heel goed. Maar dat is nou niet de enige wedstrijd waarin hij dat is geweest. Maar het scheelt niet veel. Ik vind hem over het algemeen teleurstellend dit seizoen. Niet brengen waarvan je eigenlijk verwacht. En ook waarvan je weet wat hij kan. Yassine? Ja, ik ben het ermee eens. Vooral, hij had toch echt een grote kans. Ja. Ik snapte niet dat hij die bal met links erin wilde tikken. Mm-hmm. Dat begreep ik niet. En van Lozano verwacht je veel beter. En ik ben het helemaal eens met Mark. Ik heb nog tegen hem mogen spelen. Ja, toen was hij echt ontiegelijk snel, zo goed. Zeker op de eerste meters ook. Hij was niet normaal. Hij was bijna niet te verdedigen. En vooral als hij dan die versnelling inzette, dan snee hij je ook gelijk af. En dan had je bijna geen kans meer als verdediger. En ja, dit seizoen heb ik dat heel weinig gezien. Maar misschien mede door zijn blessures. Ik wil hem ook niet tekort doen, want hij is kwalitatief gewoon een hele goede speler. Nou, het is ook, je weet dat hij kan nog zoveel meer. Dat is het. We hebben hem in de Eredivisie en ook bij Napoli zoveel goede dingen zien doen. Dat je het hij heeft ook een goede concurrent, hè? Lang is ook niet kattenpis. Maar goed, de beide teams hadden last van blessures. Bij Feyenoord Wellenreuther op goal al een paar weken. Vanwege die blessure van Bijlo. Het wordt toch voor Slot toch wel heel erg moeilijk om nog te kiezen zometeen als Bijlo weer fit is, of niet? Vind je niet, Mark? Ja, maar ja, hij zal daar heel duidelijk in moeten zijn. En ik zou mij toch niet verbazen als je voor Bijlo kiest, want Bijlo is zijn nummer 1. Maar Wellenreuther heeft in ieder geval niets gedaan om hem zomaar op de bank te zetten. Die maakt geen rare fouten. Hij pakte die bal van Tillman, wat uiteindelijk. Want anders komt PSV wel weer op voorsprong in de eerste helft nog. Ja, Wellenreuther is echt heel erg goed. Mm. Maar uiteindelijk kan je als trainer ook zeggen, ja, we hebben gewoon nummer 1 en nummer 2. En tot nu toe heeft hij die duidelijkheid ook altijd heel erg gepredikt. Bijlo is gewoon zijn nummer 1, klaar. Wel apart, eigenlijk. Ja, hè? Nou, vind ik wel. Op een gegeven moment... Bijlo heeft ook niet gefaald. Nee, zeker niet. Maar kijk, op een gegeven moment dan kan je niet meer om iemand heen. Want als hij nu, ondanks het feit dat hij dan, nadat Bijlo weer fit is, weer ernaast komt te zitten, heeft hij wel altijd gewoon een gefocuste ding gedaan. Ja, en je hoort ook, er nooit negatief in het nieuws. Maar vind je dat Wellenreuther bijna voorbij is? Dat het 50-50 hij heeft in ieder geval wel meer wedstrijden gespeeld. Ja, maar dat komt omdat Bijlo geblesseerd is. Dus dat is logisch. Dus hij heeft zich ook wel beter kunnen ontwikkelen dit jaar. En ik denk dat hij... Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, omdat ik heb zelf natuurlijk met Bijlo gespeeld. Ik vind dat echt een hele talentvolle keeper. En in de toekomst zeker een superbelangrijke pion in het Nederlands elftal. Dat weet ik zeker. Ja. Alleen, ja, dat is met voetbal zo. Het is wat de dag brengt. En iedereen is vergeten wat je gisteren hebt gedaan. Ja. Arne Slot, die kreeg ook nog een verrassing te verwerken na afloop van de wedstrijd. Notabene door een Duitse verslaggever. Bayern München is op zoek naar een nieuwe trainer. Het meldt een Duitse bronnen dat jij op de lijstje staat. Wat kan jij daar zeggen? Staat hier Peter Bos of? Nee. Staat aan het slot. Sorry? Staat aan het slot. Ja, staat aan het slot. Ja. Ja, nee, geen enkel antwoord wil ik daarop geven. Je verrast me er ook totaal mee. Maar laat het mooi zijn dat ik ergens op mijn lijstje sta. Ja. Ik vind hem altijd zo mooi nuchter reageren. Ik vind dat echt heel mooi om te zien bij hem. Ja, zou het een goed idee zijn? Arne Slot naar Bayern München. Voor Feyenoord niet. Voor Arne Slot wel, maar voor Bayern München. Nou, het is in elk geval een interessante gedachte. En het is wel, we hebben het eerder over Ten Hag gehad. Het zou wel mooi zijn als er op een paar posities in Europa een Nederlandse toptrainer zit. Dat zou ook gewoon hartstikke goed zijn met oog op de toekomst voor het Nederlandse elftal. Nou ja, überhaupt de positie van Nederlandse trainers in het voetbal. Alleen, ik denk dat ze in Rotterdam hopen dat hij gewoon nog een jaartje blijft zitten waar hij zit. Ja. Maar is het realistisch? Want het gaat nu niet goed met Bayern München. Nee. We staan achter in de Champions League. Staan ook op grote afstand van Bayer Leverkusen. Nee, denk je dat ze het in Arne Slot kunnen zien zitten? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk ook dat hij in staat zou kunnen zijn om dat goed om te draaien. Want het gaat al vrij lang niet goed. Ondanks dat ze wel kampioen worden, hebben ze al heel lang structurele problemen. Alleen, je komt in een club waarvan ook Arne Slot, en dat kunnen wij ons ook niet voorstellen, hoe groot die club is en hoeveel fracties daarin zitten. Daarbij Red Bull Saga valt erbij echt in het niet. Want je hebt ongelooflijk veel partijen binnen Bayern München. Je hebt de pers. En dat is gigantisch groot. En dat is iets wat Slot echt niet zal moeten onderschatten en ook niet zal onderschatten. Maar dat maakt het wel heel moeilijk. Hij zal in het begin het vertrouwen hebben, maar dat krijgt iedereen in het begin bij Bayern. Ja. En dat kan ook weer net zo snel weer weg zijn. Ja. De selectie van Ajax kreeg afgelopen week een paar dagen vrij van de trainer, van John van het Schip. Er werd veel over gesproken. Uiteindelijk heeft het toch wel zijn vruchten afgeworpen tegen Utrecht. 2-0. Dus dacht van het Schip alvast aan deze komende week. Op maandag is normaal een herstel- of een recovery-dag. En dan in principe is dinsdag dan de vrije dag. Dan weten jullie dat ook allemaal. Maar in een normale week. Maar ik zit er nu trouwens aan te denken om de jongens misschien 4 dagen vrij te geven. Ja, een beetje gek geerderd natuurlijk. Over dat thema, over die vrije dagen, Yassine Ayoub, jij weet het als geen ander. Hoe zit dat? Is het nou juist goed om dat een keer te doen? Of? Ja, ik kan ergens begrijpen dat de trainer dat doet, ja. Soms moet je gewoon die druk van die ketel afhalen. Maar gaat het dan om mentale druk? Of kijk je naar vooral de data van nee, mensen van die en die heeft misschien wat meer rust nodig? Via de data, dat doe je eigenlijk op de training. Dan ga je gewoon compenseren of dan ga je differentiëren. Dan ga je spelers individueel belasten. Hmm. Maar dat vrijgeven heeft denk ik puur met mentaal te maken. Dat heb ik wel eens ervaren dat een trainer heeft gezegd. Ja, van, nee, nu even niet. Door wie? Veel trainers eigenlijk. Erik heb ik het gehad, Jean-Paul de Jong. Erik ten Hag. Dus eigenlijk is het helemaal niks nieuws wat Schip doet. Gebeurt veel vaker. Heel vaak. Ik vind het ook wel grappig dat mensen dat dan heel erg groot maken. En ik vind het nog mooier dat hij er zo op reageert. Vind ik prachtig, want hij heeft gelijk. Hij maakt het elke dag mee, man. Maar het heeft gewoon natuurlijk met het moment te maken. Als het goed gaat bij een club en je geeft de jongens vrij af, dan is daar niemand die daar over begint. Nooit. Ontstaat er geen rumoer. Dat heb je dan verdiend. Maar ja, als je het seizoen draait wat Ajax draait en je geeft in een week meerdere vrije dagen op, dan gaan mensen vraagtekens stellen. En blijkbaar sommige spelers ook. Ja, wat is dat niet gek, Yassine, dat er gewoon spelers zeggen, sorry, we worden te weinig belast. Wij gaan gewoon vrijwillig trainen, ook al is de trainer er niet. Dat zul je altijd in de ploeg hebben, hè? Dat is heel logisch. Hoe vaak heb jij op het trainingsveld gestaan terwijl de trainer zei, blijf jij maar lekker thuis? Oh, nee. Als de trainer zegt tegen mij, blijf thuis, dan blijf ik thuis. Precies, dus dat is er toch iets aan de hand. Als ga je wel de gym, ga je ook de gym niet in dan? Jawel, ik train wel extra voor mezelf, maar dat doe je vooral na de training. Dan ga je Maar wat zegt het dan dat die spelers toch op het trainingsveld staan terwijl de trainer zei, jullie hebben een dagje vrij? Weer een dagje vrij. Ik kan ergens begrijpen dat spelers die bijvoorbeeld niet veel spelen, die dat dan wel willen trainen. Dat is heel logisch, dat gebeurt ook. Ik heb wel eens op mijn vrije dag gewoon getraind. Ondanks dat we gewoon vrij waren als team. Onze vrije dag, dan ging ik gewoon zelf trainen. Vroeg ik een individuele trainer bij ons om mij bij te staan bij een training. Dat doe je voor jezelf, dat doe je extra. Maar in dit geval denk ik, en ik weet het niet zeker, je hebt altijd natuurlijk te maken met een grote selectie. Jongens die tevreden zijn, jongens die ontevreden zijn. Dus die zullen altijd iets zoeken om een beetje rumoer erin te gooien. Dus ik weet niet of dat het geval is. Het zou ook een soort statement zijn tegen de trainer. Ja, ik geloof, maar dat zeg ik. Van welke hoek komt het? Ja, kijk, het is natuurlijk vooral pijnlijk dat het naar buiten komt. Het vooral pijnlijk dat het naar buiten komt met alle namen erbij. Dat is natuurlijk het meest opvallende. Want dat je een groep hebt die zegt, nou, wij gaan wel trainen of het nou voor onszelf is of wat dan ook. Ja, het is op zich niet zo erg. Maar dat alles naar buiten komt, dat maakt het pijnlijk voor Van Schip. Maar goed, kijk, de belastbaarheid en het mentale, daarvoor is het allemaal heel logisch. Volgens mij zat de grootste vraag bij die vrije dagen meer in dat je bent een nieuw systeem aan het spelen, waar je 1 dag voor hebt getraind tegen AZ. Nou, dat werkte niet. Het was duidelijk dat niet iedereen dat systeem goed beheerste. Zou het dan niet verstandig zijn om in de week daarna, als je dat systeem blijft spelen, wat Ajax doet, daar extra trainingsuren juist aan te besteden? Dus dan gaat het niet zozeer om, je moet ze fit krijgen, maar je moet dat systeem erin slijpen. Maar dat wil ik ook even aan Yassine voorleggen, of dat niet ook een media dingetje is. Als voetballer, als je al zo lang voetbalt, dan moet je toch gewoon makkelijk al kunnen switchen van het ene naar het andere systeem. Dan hoef je dan toch niet opnieuw voor te gaan trainen. Hooguit een beetje bijslijpen. Ja, dat denk ik dus ook. En ik denk dat zij echt wel situaties hebben getraind en dat nooit in de media naar buiten is toegekomen. Of dat ze die variant van de tactische optie niet hebben uitgevoerd, maar wel hebben getraind in voorgaande trainingen. Want die gaat als trainer nooit, maar dan ook nooit iets doen na een wedstrijd toe, wat je nooit eerder hebt getraind of maar 1 dag hebt getraind. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik echt niet. En ik denk dat John van het Schip echt niet zo stom is om dat te gaan doen. En wat jij terecht zegt is dat als voetballer kan je heel makkelijk aanpassen. het is een beetje... Het zal misschien 3-4 meter schelen in positie, maar... Het is je werk, je zit erop. Ja, je bent er dagelijks mee bezig. Ik denk dat Kai er anders over denkt, maar... Ja, ik ben het er niet, ik ben het niet. Ik denk dat Kai vrij vermoeid had om zich prettig te voelen. Welke Kai dan? Guy. Oh, Guy. Ja, maar Kai heeft geen enkele moeite. Nee, maar die heeft het heel seizoen moeilijk. Dus ligt het dan aan Guy? Of ligt het dan aan tactiek? Nou ja, ik denk niet een geholpen beide. Door de tactiek. Nee, nou, maar laat me zo zeggen. Ja. Hè? Bij 4-3-3, ging het toen beter met hem? Nou, toen tegen Feyenoord niet. Bij vele wedstrijden hebben we eigenlijk een beetje dezelfde soort type gezien. Hij heeft nog niet zijn seizoen. En dat kan aan alles hebben gelegen. Maar je kan me niet vertellen dat door het tactiek... Heeft hij niet kunnen presteren? Nee, dat is ook zo. Maar ik vraag me echt af hoe vaak tijdens het seizoen... op het moment dat Berghuis en Bergwijn beschikbaar zijn... en je dus gewoon 4-3-3 speelt... hoe vaak Ajax 5-3-2 heeft getraind. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in dat vrij structureel gebeurt. Nou, dan ook. Kan ik maar haast niet voor. Utrecht is 1, Aston Villa is 2. Donderdag de tegenstander in de achtste finale van de Conference League. Kansloos? Oh. Ik vind Aston Villa echt goed. En ik vind die trainer van Aston Villa echt goed. En Marie. En Ajax? Ik vind Ajax op dit moment zwak. Ja, dus wordt het moeilijk? Ja, dat is heel logisch. Ja. Ja, je hebt wel een beetje het idee dat het beeld gekenterd is. Toen Van het Schip begon, en toen dat was ook een fase met wat makkelijkere tegenstanders. Toen creëerde die duidelijkheid, vastigheid. En toen leek er wel een stijgende lijn in te zitten. Toen werd er zelfs af en toe zelfs van de derde plek weer... over de derde plek gesproken. Moest blijven Van het Schip. Ja, en nu heb je wat te maken met wat blessures, ook van belangrijke spelers. En dan zie je toch dat die man die eerst voor duidelijkheid koos... poppetjes op een logische plek, die begint dan toch te schuiven. Het wordt er niet beter op... Nee. In Engeland zijn ze er nog niet uit. Want ze strijden om de rechtstreekse plaats van de Champions League Villa. Dus moeten ze dit nou serieus nemen of niet? Want aan de ene kant is het Ajax. Dat zeggen ze in Engeland ook. Dit is wel Ajax weer tegenspeeld. Met Jordan Henderson. Maar ze hebben wel ook door dat Ajax niet zo'n heel goed seizoen draait. Dus de vraag is nu, gaat hij een Klopp doen? Die altijd heel veel jeugd opstelt in wedstrijden... waarbij hij het belang niet zo hoog acht. Of gaat hij met zijn sterkste 11 spelen? Komend weekend is het Spurs, zeg ik uit mijn hoofd. Is echt een belangrijke wedstrijd voor Villa. Dus dat is in Engeland is dat nu het thema van wat gaat Emery doen... En hoeveel basisspelers gaat hij opstellen tegen Ajax? Donderdag om 6:15, dan gaat het beginnen. Nog even snel door de voorselectie heen op opmerkelijke namen. Toch wel vrijdag werd dat gepresenteerd door de bondscoach Ronald Koeman... voor de oefenduels met Schotland en Duitsland. Wijnaldum, Timber, Zikzee. Welke sprong er voor jullie uit? Mark, mag ik bij jou beginnen? Ja, Wijnaldum het meest opvallend. Maar hij was er al geweest. Dus het zat er op zich ook wel aan te komen. En ja, ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Mm. Er is echt een overschot aan middenvelders op dit moment. Zelfs nu Frenkie de Jong geblesseerd is. Want we hebben net al Timber, Veerman, Schouten en Wiever. Die van Feyenoord en PSV. Waarvan je van alle vier prima voor kan stellen. Ook dat die in de basis van het Nederlands elftal staan zoals ze nu spelen. Vergeet er één. Reinders. Ja, nee, maar ik heb het over die vier. Alleen maar die vier. Nee, er zijn er nog veel meer koopmijners. Nee, maar dan heb ik het alleen maar over Feyenoord PSV. Veerman was geblesseerd. Mm. Maar die zie je normaal gesproken daar in actie. Ja. Maar de vraag is of ze überhaupt alle vier wel meegaan. Ja. Want er is zo ongelooflijk veel keuze op die positie, op het middenveld. Ja, gaat er nog plek zijn voor Wijnaldum? Wat wordt dan zijn rol? Dan ben ik wel benieuwd. Je kan hem niet af laten vallen als hij in de voorselectie zit. Kun je je haast niet voorstellen. Yassine, wat vind jij van de voorselectie? Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Ik had het niet verwacht, om eerlijk te zijn. Maar gezien de bondscoach en de relatie wel, die ze hebben... dacht ik van, Als het ook nog een keer moet gebeuren, dan is het nu. Dan precies, is het nu wel. Ja. Maar moet dat meespelen, die relatie? Of moet je gewoon de beste middenvelders oproepen? Dat doet een trainer nooit bewust. Maar ik snap dat het... Ja, ik snap dat het gebeurt. Ik weet niet of het mee moet spelen, maar dus jij bent volgend seizoen gewoon middenvelder bij Manchester United. Ja, dat is wel duidelijk. Goede relatie. Ja, dat is wel duidelijk. Mogen we nu bekendmaken. Kijk, we weten het niet. Want op dit moment zie ik hem niet voor me in de basis van Oranje. Maar op een groot toernooi kan ook de nummer 21 of 23 in de selectie van ons van ontzettende waarde zijn. En wellicht is dat ook besproken. Ik weet zeker. Ook... Nee, ik weet bijvoorbeeld bij de vrouwen, Merel van Dongen, die nooit speelde bij, en eigenlijk nog steeds heel weinig speelt. Maar dat was de aanvoerder van de wissels. En die zorgde er op een toernooi voor dat iedereen zich prettig voelde. En als jij straks 4-5 weken daar zit, dan heb je de keuze van, dat was ook het verhaal met Sillessen, degene die niet speelt, zet je daar iemand neer die per se in die basis zou willen eigenlijk? Of zet je er iemand neer die wil spelen, die kan spelen, maar die ook begrijpt wat er bij zo'n toernooi komt kijken en die een groep homogeen houdt. Ja. Aanvoerder van de reserves. Dat vind ik wel een hele mooie. De deur gaat open en er komt iemand binnen met een bord. De blessuretijd bedraagt. Dan hebben we even kijken hoor. 4,5 minuut ongeveer. En het sportnieuws van vandaag, daar kunnen we nog even op terugkomen. Want dat sportnieuws is natuurlijk toch het overlijden van de oudste nog levende international, Kees Rijvers. Hij is 97 jaar oud geworden. We hadden het er al over wat hij voor het Nederlandse voetbal betekend heeft. Maar Willy van der Kerkhof noemde hem eerder vanavond in dit sportforum ook iets anders. Rijvers was in die tijd als een tweede vader voor ons. Mijn eigen vader was op jonge leeftijd overleden. En hij ontfermde zich samen met zijn vrouw Annie toch over ons. En dankzij hem hebben wij een geweldige carrière kunnen opbouwen. Ja, Kees Rijvers, de voetbalvader eigenlijk van de broertjes van de Kerkhof. En een geheel in stijl zijn wij dan benieuwd naar wie zich in jullie carrière als een tweede vader of als een inspiratiebron heeft opgesteld. Yassine, je noemde dus Erik ten Hag al. En het waren er nog twee. Ja, Jean-Paul de Jong. En de derde? De derde was Robbie Alve. Oh? Ik vind dat echt een gouden meneer. Tot de dag van vandaag nog steeds contact mee. En, is ook uit je Utrecht-tijd nog? Of, Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik weet niet of jullie tijd hebben. Nee, ik kan me nog heel goed herinneren. 3,5 minuten inmiddels, toch? Ik kan me nog heel goed... Maar trainer, hè? Bij Utrecht? Ja, hij was mijn trainer bij Utrecht. Ik kan me heel goed een tijd herinneren dat ik het best wel een lastige fase had. Echt een hele lastige fase. En ik ben niet iemand die heel snel over zijn gevoelens praat. Met niemand niet. En ik was ook vroeg getrouwd. Ik heb ook jong kinderen gekregen. En op dat moment was mijn vrouw hoogzwanger. En ik zou mijn eerste kind krijgen. En mijn moeder lag in het ziekenhuis. Ik had het heel zwaar. En ik denk dat mijn eigen familie dit verhaal niet eens weet. Nee, echt serieus. Dat weten ze niet eens. Nou, ik had het heel zwaar. Mentaal heel zwaar. Ik wist niet hoe ik met de situatie moest omgaan. Mijn moeder in het ziekenhuis. Vrouw hoogzwanger. Waar moet ik mijn aandacht gaan vestigen? Voetbal verwacht ook veel van mij. Want je bent en blijft voetballer. Je moet presteren. Er is geen keus. En ik wist niet meer hoe ik met de situatie moest omgaan. Mijn moeder lag in de IC en ik sliep vaak bij haar. En je denkt aan alles behalve het voetbal zelf. Een keer ben ik niet komen opdagen zonder te melden op de training. En dat duurde 2 dagen. En een keer, de tweede dag, gaat de bel bij mij in de ochtend. En ik denk, wie belt nu aan? En zie ik de trainer. Zie ik de trainer voor mijn neus. Robbie Alve. Ik schrok me dood. Dat was het eerste. Ik denk, heeft hij nou echt de training voor mij gelaten om naar mij toe te komen? Kom binnen, bakje koffie. Alles uitgelegd. Ik had ook die tijd best wel veel wrijving ook natuurlijk in dit huis met mijn vrouw. Want het was gewoon heel moeilijk voor mij als persoon. Ja. En ik praat niet over mijn gevoelens, hou ik niet van. Dat vind ik moeilijk. Maar goed, dat doe ik nu wel. Maar en toen heeft hij zich echt ontfermd over mij. En dat vergeet ik echt nooit meer van mijn leven. En hij gaf me echt het gevoel, wat Willy heel goed zegt, een tweede vader. Je hebt echt iemand die naar je kijkt en je het gevoel geeft van, je bent belangrijk, ook voor mij. En alles staat los, ook het voetballen is niet meer belangrijk. En alles op tafel bij hem neergelegd. En wat ik voelde, hoe ik me voelde, wat er allemaal aan de hand was. Ja, en toen zei hij, weet je, maak je geen zorgen, blijf lekker thuis. Neem even nog even een dagje vrij. En kom even morgen fris terug. En dan gaan we gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, ik heb me echt... Tot de dag van vandaag ben ik hem zo dankbaar voor dat. En ik zal dat ook nooit vergeten. En ik zal als iemand mij vraagt om Robbie Alve, dan kan ik dat echt wel als een tweede vader noemen. Mooi. Mooi. Zeker. Heel mooi. We hebben nog een minuutje, Mark. Ja, ik ga je sowieso niet... Nee, dat hoeft niet. Maar wie was jouw inspiratiebron als verslaggever? Nee, als verslaggever. Ik heb Leo Driessen, maar die ga ik zeker geen tweede vader noemen. Want daar hoor ik de rest van mijn leven al van. Dat gaat veel te ver. En Theo Rijsma, die heeft mij... En het mooie daarvan vond ik altijd, dat zij altijd, commentaar is heel persoonlijk, en dat zij toch vanuit een compleet andere stel dan wat ik ooit heb gehad, mij zoveel konden leren. En ook zelf zeiden van, doe het vooral niet zoals wij het doen. Doe het zoals je het moet doen. En je dan toch mooie, bruikbare tips geven. Ja, Pim? Kijk, dit moet heel kort, hè? Ja. Dus dan zeg ik gewoon mijn ouders. Kijk. Oh, mooi. Ja, als inspiratiebron. Ja, die is wel heel erg mooi. Goed, dankjewel. Mark van Rijswijk, Pim Bijl en Yassine Ayoub. Graag tot de volgende keer. Zometeen, dan is hier natuurlijk met het oog op morgen vanavond met... Chris Keijne. Tot morgen. Nooit.